राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों भाई लोगों बहनों, समय बहुत भयंकर आया हुआ है। बड़ा बड़ा विपरीत प्रचार हो रहा है। लोग दुखी हो रहे हैं परंतु दर्शनों को छोड़ते नहीं है। बड़ा भयंकर समय। यह घर की बात आई है, मैं उनको जानता नहीं। मेरे को तो जान देते हैं ये बोलने वाला है, मैं जानता नहीं हूं। बेचारी स्त्री दुखी है, वो पूछे मैं क्या करूं। पति मदिरा पीते हैं, उनके कोई व्यसन नहीं है, फिर भी वो पीते हैं। मेरे को गालियां देते हैं, मेरे पीर वालों को गालियां देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बच्चों की फीस देने मेरे कठिन हो गई, क्या करूं। देर हो जाती है तो मैं समझता हूँ एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसी बात हो भी गई, बहुत ऐसी बात हुई। मेरे को गालियां देते, औरों को गाली दी, पुलिस आ गई, तंग किया, फिर भी छोड़ते नहीं है। सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसे व्यसन मत करो, बहुत खराब बात है। दारू पर दारा दुखू है तन धन की हार, नर्तक सांप्रत देखो निजर नफा और नुकसान। मदिरा को महापाप बताया है। आप में कोई भी हो तो मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप छोड़ दो, छोड़ा ही छोड़ दो। बहुत ही खराब चीज है। बड़े बड़े राज्य भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े धनी आदमी कंगला हो गए, घर में दरिद्रता आ गई, बड़ा दुख हुआ है, बड़ा संताप हुआ है, बड़ी कलह हुई है, और महापाप है। महापाप गोहत्या पाप है, मरिया महापाप है। महापाप चार ही माने जाते हैं, बड़े महापाप। मदिरा पीना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने रत्न आदि की चोरी करना, ब्रह्म हत्या करना, ये ब्रह्म हत्या के समान ही पाप है। भागवत के महात्म में आया है पंचोग्र पापा, पंच उग्र पाप, माने ये चार करने वाले पापी है, पापी है। पांचवा पाप इनका 3 वर्ष संग कर ले तो वही पाप, वही दंड होता है जो पापियों को होता है। संघ करने वालों को भी वो पाप होता है। गंगा जी सबको पवित्र करती है, परंतु सुरा कुंभ मिवापगा, जिसमें डाल दिया मदिरा उस पात्र को गंगा जी भी पवित्र नहीं कर सकती, गंगा जल में डाल दो तो भी वो पवित्र नहीं होगा। महान पाप है, घोर पाप है, और दरिद्रता है, और घर में कलह है। दुर्भिक्षों ने आप बच दिया, आज के जमाने बड़ी अच्छी है। अपना तो ब्राह्मण और वेश ये दो बचे हुए थे। खिंदासर की बात है, कई वर्षों पहले रावण में जाने का काम करा तो मैंने भाई बुरा प्रश्न, खाना पीना खराब तो नहीं है? तो एक बडान बोली, रावण के साथ ही एक बाई बोली, अरे तो महाराज बमण बढ़िया है, बमण बढ़िया। अब बमण बढ़िया कहते बड़ी शुद्धि होती, आज बमण बने में बची जो बहुत वर्षों की बात है। रावण ने पूछे वो खाना पीना, कहते बमण बढ़िया छोड़ा। अब बमण बने क्या कहे, ब्राह्मण में भी होगी, वैश्य में भी होगी, कोई जाति की बात नहीं रही है। बहुत भयंकर फैल गया है। बहनों माताओं आप लोग कृपा करो, घर में ये ना आ जाए कभी। आप पहले से ही सतर्क रहो, भाई लोगों से कहना है कि बहुत खराब चीज है मरिया। ऋषि के स्वर्गाश्रम में संत महात्माओं से बातें हुई तो संत ने इतनी विलक्षण बात कही कि कोई मेरे से पूछे कि आपसे आप मरी हुई गाय का मांस और मदिरा इन दोनों में से एक तो देना ही पड़ेगा, तो मैं तो कहा भाई मदिरा मत देना, आपसे आप मरी गाय का मांस दे दो। ये बात संतों ने कही, बड़ी खराब बात है, बहुत ही खराब है, शराब है खराब। आज जनता में बहुत फैल गया है, गांव गांव में दुकान हो गई है, कलयुग का बड़ा घोर प्रचार हो रहा है। आप लोग सुनने वालों मेरे पर कृपा करो, छुड़ाओ दुनिया को, किसी तरह से माने तो उनको मनाओ, पैरों पड़ के कह दो किस तरह से वे मान सके, जो ही कृपा करोगे ये नशा छोड़ो। बहुत तबाही होती है, घर वाले बहुत दुख पाते हैं, लड़ाई होती है, गालियां देते हैं, फिर भी छोड़ते नहीं। आप लोग कृपा करो, सत्संग में लाओ, उनको बातें कहे, मेरे से एकांत में मिलाओ, प्रार्थना करें, और तो क्या करें, हमारे बस की बात तो है नहीं। आप बहनों से भाइयों से मेरे कहना है कि किसी तरह से हो, अपना संबंधी हो, कुटुंबी हो, चाहे न हो, ऐसे व्यसन से बचाओ। महान भयंकर पाप है, इसे किससे बचाओ। जीवों की बहुत दुर्दशा है, वर्तमान में भी परिणाम में भी, इस वास्ते इनको बचाओ। बड़ी मुश्किल है सज्जनों, राम राम राम राम राम राम, क्या कहें, बड़े घोर नरक में जा रहे हैं। अभी तबाह हो जाएंगे, अभी भी अभी अभी मदिरा से राज के राज चले गए, लखपति करोड़पति नष्ट हो गए। पांडव इतने धर्मात्मा थे, उनको जुआ खेलने का व्यसन एक महाराज युधिष्ठिर को था, उससे बहुत मजी बिताई। ये जो बुरे व्यसन है ये बड़ों बड़ों को भी तबाह कर देते हैं। एक जुआ खेलने का व्यसन था, इस कारण से कितनी तकलीफ हो गई। तो ये बुरे व्यसन मत रखो। अन्न और जल दो के बिना तो काम नहीं चलता, इसमें भी अगर केवल अन्न से काम चले तो जल भी मत पियो, और केवल जल से काम चले तो अन्न भी मत खाओ, पर दो के बिना जीवन रहता नहीं। तीसरी चीज के बिना खूब जीव रहता है, कोई सुपारी करता ही रहता है, कोई सौंफ ले लेता है, बिरयानी चबा लेता है, तो इसमें कोई पाप नहीं है, परंतु व्यसन हो जाता है, परवशता तो हो ही जाती है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, हुक्का, भांग, सरस, सुल्फा, ये बड़े बड़े व्यसन है, इनसे बचो। मैं तो कहता हूं एक अन्न जल के सिवाय कोई भी आदत मत डालो। बिछाने की भी आदत हो जाए कि नरम गद्दे पर सोओगे तो स्वभाव बिगड़ जाएगा, मुश्किल होगी, कहीं काम पड़ेगा तो नींद नहीं आवेगी। ऐसी मैंने देखी है बातें, केवल पुस्तकों कोई नहीं है। आदत में साधारण रखो, चटाई पर सो जाओ चाहे गद्दे पर सो जाओ, चाहे रोटी बाजरे की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे जौ की हो, चाहे चना की हो, ज्वार की हो, पालने को, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। परंतु हम तो भाई गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, कोई कहते हम तो बाजरे में अच्छी नहीं लगती, ऐसा भी स्वभाव मत डालो। कोई पाप की बात नहीं है, गद्दे पर ही रहना, अच्छी जगह सोना, ये भी अगर आदत डाल दी आदत तो वो आपको तंग करेगी। आदत मत डालो, परवश मत हो। मनुष्य होते हुए धुएं के वश में हो जाते हो, ये गंदे पानी चाय के वश में हो जाओ, गंदा पानी उनके वश में हो जाते हो, बहुत खराब बात है, बहुत पाप की बात है। और मदिरा मानस आदि की तो बहुत ही नीचा है, हद है बस नीचेपण में, आखिरी हद है मदिरा। मांस से भी ज्यादा दोष बताया मदिरा में। मदिरा में मैंने संतों से बातें सुनी है, क्या शक्ति है कि भीतर जो परमाणु है, भीतर जो संस्कार है, भगवत भजन के, ध्यान के, आस्तिकता के, प्रभु है, धर्म है, परलोक है, स्वर्ग आदि है, ऐसी जो धारणा है भीतर की, धार्मिक अंकुर है, उनको मार देती है मदिरा। पाप लगता है, दूसरी बातों से भी पाप लगता है, परंतु उसका दंड भोगने पर वो शुद्ध हो जाते हैं, परंतु इससे भीतर के शुद्ध भात नष्ट हो जाती है। भीतर के धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। जैसे चना भूज दिया जाए, धना भूज दिया जाए, उबाला जाए तो उगेगा नहीं। जैसे भूज दे अथवा उबाल दे तो उन बीजों के बीच में उगने की शक्ति नहीं रहती। ऐसे मदिरा पीने से भीतर धर्म है, आस्तिकता है, इसके बीज का अंकुर नष्ट कर देता है। बहुत बड़ी भारी हानि होती है, उसका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। इनकी बात सुनो भाई, अरे बात सुन लो, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। घर वाले तबाह आ जाते हैं, रुपया खर्च हो जाता है, बड़े बड़े धन नष्ट हो जाते हैं, बुरे बुरे व्यसनों से लखपति करोड़पति राजा वे तंग आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, कहीं अपने कुटुंब में ऐसी बात हो तो छुड़ाओ, किसी तरह से ही वे भस जाए, लोक और परलोक में दुख न पावे। इससे सबकी सेवा करो, ये बड़ी भारी सेवा है। जो बुरा व्यसनों में कोई फंसा हुआ है उसके पूरे व्यसन छुड़ा देना बहुत बड़ा भारी पुण्य है, बहुत पुण्य है। इस बार से छोड़ा हो, और अपने घर में बालक है, बड़े है, बूढ़े हैं, उनको इस जाने मत दो। अपना वर्ष जहां तक चले पूरी कोशिश करो कि इस व्यसना में न फंसे। अब वो बहन पूछती है मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, बताओ। इसका त्याग है वो ठीक है, अब उपाय क्या बताऊं। बेचारी बहन दुख पा रही, वो कह रही है व्यसन नहीं है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी महीने में एक दो बार तीन बार पी लेते हैं तो बड़ी ऐसी तरह मुसीबत आ जाती है। भाइयों से कहना है आज उसको छोड़ी बती मुसलमान धर्म में मैंने सुनी है मुसलमान के धर्मों की बात कहते मदिरा लग जाए तो उतना चमड़ा ही काट दो। वो मदिरा लग गया चमड़ा काट फेंक दो कितना अशुद्ध माना मुसलमान धर्म में और हमारे धर्म में बहुत निषिद्ध माना है। और आजकल बहुत प्रचार हो रहा है छोटे छोटे गांव में दुकाना लग गई है। मैं गया हूं सत्संग के लिए तो वहां दुकान है उसे मैंने मना किया है परंतु मानते नहीं है मेरे को सामने स्वीकार भी कर लिया फिर भी उसमें वो बात आती है कि अभी मतलब बेचते हो पैसा पैदा होता है पैसों के लिए कितना कितना पाप करते हैं हद हो गई इतना पाप करते हैं। ये खोटे व्यसन है भाइयों बहनों बहुत खराब चीज है ऐसे गर्भ गिराना है ये दुगुना पाप बताया है। ये तो ब्रह्म हत्या के समान मदिरा पान है और यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित नतस्यास्तिस्तस्यास् त्यागो विधीयते। पाराशर स्मृति में लिखा है कि जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है सबसे ज्यादा हत्या ब्रह्म हत्या पाप आखिरी आखिरी हत्या। अच्छा ब्राह्मण है उसके द्वारा दुनिया का हित होता है पढ़े लिखे हैं संयमी है ब्राह्मण है उसकी हत्या कर देना पाप होता है उसे दूना पाप होता है गर्भपात करने का गर्भस्राव होता है गर्भपात होता है भ्रूण हत्या होती है तीन भेद है इसमें। आजकल जिसको सफाई कहते हैं सफाई करवा दी उसका अर्थ है गर्भस्राव गर्भस्राव कहते हो संस्कृत में। उसके बाद गर्भपात जो एक दो महीना चार महीना हो जाए फिर उसका पात वो गर्भपात और पूरे महीने हो जाएगा तो आठ नौ महीने में आठ हो जाए सात हो जाए शरीर बन जाए उसका उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। ये तीन बहुत बड़े भारी पाप हैं। बहुत प्रार्थना की है मैंने और मैंने कह दिया है कह देता हूं कि किसी के घर में अगर गर्भपात किया तो उस घर का अन्न भी मेरे को मत देना भिक्षा मैं निषेध कर देता हूं जहां जाता हूं कह देता हूं मैं भिक्षा पाया करता हूं इन घरों की भिक्षा मत देना इस घरों का पानी भी मत पिलाना। परंतु ऐसी ऐसी नौबत बजी बेचारी सासू को पता ही नहीं है बहू बंबई जाकर गर्भ गिराकर आ गई बहू पीहर जाकर गर्भ गिराकर आ गई पीहर जाकर के ऑपरेशन कराकर आ गई सासू को बेचारी को पता ही नहीं। ऐसी मेरे पास आई कोई कोई घर को मैं जानता हूं दूसरा ऐसी ऐसी बातें कही ये छोरियां आजकल की राम राम राम राम राम बड़ा भारी हत्या करते बड़ा भारी पाप करते महान पाप कर रही है तो मैं और क्या करूं भाई मेरे को अन्न जल भी मत देना उस घर का पानी भी पीने का पाप लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री की दृष्टि पड़ जाए वो भोजन खाने लगे नहीं रहता वो अभक्ष्य हो जाता है दृष्टि पड़ने से इतना वो पापण हो जाती है। अरे ऐसे पाप आप घरों में रहती हो कितना बजाए शास्त्र में लिखा है कि ऐसी स्त्री होकर गर्भपात कर रहा है पति को चाहिए उसका त्याग कर दे सदा के लिए परित्यागो विधीयते ये बात आई परित्याग कर दे दे। पर आजकल पुरुष आप तक करते गर्भपात करने के लिए पुरुष करते पुरुषों में भी कमी नहीं है ये भी नशबंदी कराना गर्भपात करना। मेरे पास ऐसे समाचार आए हैं उस लड़की ने कहा कि मैं क्या करूं वो कहती है गर्भपात कर दो और ऑपरेशन करा दो वो कहती मैं कहती हूं कि मैं पालन करूंगी आपको क्या तकलीफ होती है ऐसी ऐसी बातें आई वो तंग करते हैं बेचारी को बड़ा भारी अन्याय करते हैं पुरुष भी कहीं तो काम पड़ा, मेरे सामने दोनों आए और उन्होंने मान ली, ऐसी बात है। तो मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ कहता हूं कि आप मान लो, ऐसा काम मत करो, मत होने दो, कहीं उनको बचाओ नरकों से, बड़ा पुण्य होगा आपको, किसी तरह से बचाओ। तो ऐसे ऐसे वज्रपात और उससे भी दूरा पाप गर्भपात ये आजकल कर रहे हैं। डॉक्टरों को पैसा मिलता है राज से, अंग्रेजों के राज्य में कोई गर्भपात कर दे तो 6 महीनों की सजा थी, 6 महीना कैद होती थी। आज उसको इनाम दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। नौकरी करते हैं तो कहते नौकरी से निकाल देंगे तुम्हारे को, नौकरी भी नहीं रहने की धमकी देते हैं और निकाल दिया। क्यों का वो परमिट बंद कर दिया, परमिशन मिला व्यापार करना वो बंद कर दिया। उन्होंने गर्भपात नहीं किया, नसबंदी नहीं करी, गर्भपात की नसबंदी नहीं करी, ऑपरेशन लाएगा इस वास्ते। और नौकरी करना कहते एक दो आदमी तो लाओ, नसबंदी करने वाला एक लुगाई लाओ जिससे कि ऑपरेशन करा दे, एक दो आदमी तुम हासिल करो, ऐसा राज के दबाव देते हैं। वे तंग आ गए, एक आदमी जिसको कहा कि तुम नसबंदी करा लो, उसे नहीं कराऊंगा, तो उसको नौकरी से खारिज कर दिया, उसने मुकदमा किया, जीत गया वो। इतनी हिम्मत बहुत कम आती, एक आदमी ला गए तो ऐसा कि मेरा कसूर क्या, मैं नसबंदी नहीं कराता। तो अंत में क्या करो, झक मार करके उसको रहना पड़ा, जीत होगी उसकी। आप लोग पक्के रहो तो यहां तो जीत हो हार हो, भगवान के यहां आपकी जीत हो गई, नहीं तो वहां हार जाओगे, फिर कोई आगाड़ी महकमा है नहीं। इस वास्ते इनसे किसने बचाओ। भाई लोगों से कहना है ये बहुत खराब चीज है, बहुत ही खराब चीज है। आज विचार करो कि संत बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हमारी माँ आशा कर ली तो हम कहां जन्म लेते, बताओ। ये संत महात्मा आते हैं, गांधी जी आए, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े आचार्य, वल्लभ आचार्य, रामानु आचार्य, विष्णु स्वामी, कई अच्छे अच्छे आचार्य जिनके संप्रदाय में लाखों लाखों के संप्रदाय आदमी उनके हैं, वे भी अगर नहीं जन्मे थे तो क्या दशा होती। और मनुष्य जन्म है ये भी भारतीय वर्षों में है, ऐसा जन्म बंद कर देना महान पाप है, बड़ा भारी पाप है, अन्याय है, दुनिया के साथ में अन्याय है। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो उनके दोनों ही नौदो अक्षौणी सेना थी। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के पास जाकर एक अक्षौणी सेना ले ली। बात कैसे हुई कि दोनों में युद्ध होने की तैयारी हुई, तब दुर्योधन ने समझा कि मेरे पक्ष में ले लूं तो कृष्ण भगवान के पास पहुंचा। वे पांडवों के पक्षपाती है परंतु वे सच्चे पुरुष हैं, उनको सच्चा चालाक पुरुष मानता था दुर्योधन, भगवान को नहीं मानता था, परंतु वो बात सच्ची है। तो वो जाकर देखा भगवान के निमंत्रण करने के लिए तो भगवान सो रहे थे, तो सेना ने सिंहासन पड़ता था उसे बैठ गया, भाई नींद जगेगी तब कहूंगा। अर्जुन पहुंच गया, अर्जुन पैरों की तरफ हाथ जोड़ खड़ा रह गया, भगवान की नींद खुली, देखा तो दृष्टि तो इधर जाएगी, आओ अर्जुन तुम कैसे आए। बोलते ही वो दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूं, अर्जुन पीछे आए, आज आप धर्मात्मा है, आप अच्छे पुरुष श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हो संसार में, और अच्छे पुरुष होते हैं जो पहले निमंत्रण आता है उसको स्वीकार करते हैं, दोबारा पीछे आए उसको स्वीकार नहीं करते, तो मैं पहले आया हूं, इस वास्ते आपको रण का निमंत्रण देता हूं कि हमारे आपस में युद्ध हो रहा है, मेरे पक्ष में रहे, आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान कहे ठीक है, आप पहले आए हैं और अर्जुन पहले मिला है, तो पहले मिला इस दर्जे तो ये मेरी सहायता के पात्र होते हैं, और तुम पहले आए इस बात तुम सहायता के पात्र होते हो, तो मैं दो विभाग कर लेता हूं। एक तरफ तो निशस्त्र मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, 18 अक्षौणी की बहुत बड़ी, तो उसने एक अक्षौणी सेना रहेगी, तो एक तरफ वो और एक दो पांति है। इसमें देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, ये भीमसेन के समान अवस्था वाला था, अर्जुन की अवस्था छोटी थी, तो भाई अपने मारवाड़ी के उथल पांति छोटे भी हुए, तो छोटा होता है उसको पहले कहा जाए, तो अर्जुन को पहला दे दिया मौका कि भाई दो चीज है, एक तरफ तो मेरी अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं निशस्त्र, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब शस्त्र नहीं चलाओ तो भोजन थोड़ा ही कराना है, वहां युद्ध में तो शस्त्र चलाने की बात है, और तुम्हारी मर्जी दे दो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो महाराज आप को लूंगा। दुर्योधन राजी हो गया कि कहीं ये अक्षौणी सेना ले लेके मुश्किल करेगा, तो अर्जुन राजी हो गया कि बहुत ठीक है। गया जाकर के आज अर्जुन को, आज अर्जुन के एक मित्र को ठग लाया मैं, एक अक्षौणी सेना ले ली, तो उसको सेना एक अक्षौणी सेना वो ले ली, उसने एक शल्य थे माद्री माता के भाई, पांडवों के पांडु महाराज के दो रानियां थी कुंती और माद्री, माद्री के नकुल और सहदेव पैदा हुए, कुंती के युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन ये हुए, ये दो माँ के पास भाई थे। तो माद्री का भाई शल्य वो मध्य देश से, जैसे मद्रास कहते हैं उधर देश से, अपनी एक अक्षौणी सेना लेकर अपने भांजों के पक्ष में आ रहे थे। दुर्योधन ने आदर किया, वहां जहां ठहरे वहां ऐसा प्रबंध किया बढ़िया, जहां जहां पयाना हुआ ठहरे बड़ा प्रबंध किया, अंतिम पयाने में दुर्योधन पहुंचा कि मामा जी, मामा जी कहता है वो, मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आप कोई परिश्रम तो नहीं हुआ, कोई सेवा में कमी तो नहीं, क्या प्रबंध आपका था कहा महाराज। मद्र ने शल्य ने समझा कि पांडव का ही होगा, तो बोलो क्या चाहते हो? कि मैं एक बात मांगता हूं आपसे, कहा मेरी सेना में मेरी तरफ आ जाओ, जो दोषी पांडव युद्ध करो, क्या अच्छी बात। तो ये दो सेना ले ली, दो सेना लेने पर नौ में दो मिले थे 11 हो गई, और वो हो गई 7, नौ में से दो चला गया 7 हो गई, या दो में दो मिले 11 हो गई। ऐसे आप में हिंदुओं में नहीं जन्मेंगे तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, तो मनुष्य जन्म का तो ईसाइयों में लेंगे, तो मुसलमानों में लेंगे, तो आपके दो घाटा उठा 4 बढ़ जाएगा। और मुसलमान अगर राज्य में क्या होता है, हिंदुओं का राज हुआ मुसलमानों को तंग नहीं किया, मुसलमान अगर राज हुआ तो काशी का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया, ऐसे कई जगह उन्होंने ऐसे दक्षिण में मंदिर तोड़ दिए, ये तो प्रसिद्ध हिंदुओं की बात है। अभी रोड़ा हुआ उसमें हम लोग गए थे सत्संग करेंगे, कई मंदिर तोड़ दिया मुझको ने, अभी अब इस जमाने में सरकार उनके पक्ष में, अब वे सरकार के पक्ष में आप भी उनके पक्ष में हो रहे हो, जो दसबंदी करते हो, जो तुम ऑपरेशन करा दे रहे हो, जो गर्भपात करते हो, वे मनुष्य बढ़ेंगे कहाँ, हिंदू तो बढ़ने दोगे नहीं, और वे संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पत्र आया शंकराचार्य महाराज का, कहते हैं नेपाल में 1,00,000 तो हिंदुओं को मुसलमान बना लिए हैं, 1,00,000 हिंदुओं को ईसाई बना लिए हैं, आप उधर जाओ और काम करो, लोगों ने रोको और पीछा हिंदू बनाओ। तो मैंने पीछा पत्र लिखा कि आप इधर तो बढ़ाते हो और इधर आप नष्ट कर रहे हो, इधर बढ़ा रहे हो, वे तो जो वास्तव में हिंदू धर्म को समझते नहीं, वो मुसलमान बन गए, ईसाई बना, पैसा हिंदू बनाना मुश्किल, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इधर आप दर्श करते हो जो जन्म से ही हिंदू आते हैं, उनके हिंदुओं के संस्कार होंगे, जो मुसलमान बन गए हैं वो तो ढीले ही है, हिंदू पुराण उनमें है नहीं, ईसाई बन गए हिंदू पुराण नहीं है, वे हिंदू बन करके निहाल क्या करेंगे, जो जीव जल में गए उनके हिंदू के संस्कार हो गए, वे हिंदू पुराण रख सकते हैं, उनको तो कर रहे हो तुम बंद, अरे उधर जाओ रक्षा करो। ऐसा पत्र बना लिया, नकल मेरे पास है आपको तो आप विश्वास दे सकते हैं, उनका वो पत्र आया वो तो नकल नहीं है, हमने पत्र दिया वो नकल है, तो उसको पत्र दिया, उनका पीछा पत्र आया है अडवाणी का कि आप कहते हो बहुत ठीक है, बात अच्छी है, परंतु सरकार मानते नहीं, क्या करें, ऐसा कर रही है। हमारा तो कहना है कि तुम्हारा जहां राज्य है, जैसे अपने मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी है उनको भी मान देते हो, तो आपकी जनता पार्टी वहां तो बंद करो, पर सुनते नहीं है महाराज। अब क्या कहूं, कहने में संकोच होता है, भैरू सिंह जी से मैं मिला हूं, प्रार्थना करी है, उन्होंने उल्टी बात ऐसी कही कि आपको मैं सुनाऊं तो आप भी स्वीकार करो, वहां ये करना चाहिए, परिवार निरोध करना चाहिए, आप भी स्वीकार करोगे, आपको समय कम मिलता है, वो मेरा ऋषि जी से मिलता है, जो सुनाओ, मेरी बात मानी नहीं, उल्टी मेरे को कहते हैं तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी बात है। मैंने बहुत प्रेरणा करी, प्रार्थना करी, नहीं मानते हैं, ये बहुत आवश्यक है, ऐसी बात कर रहे हैं, क्या करें बताओ। अरे देखो हिंदू बनने में जो मुसलमान बने उनको रोको, और हिंदू हिंदू आ रहे हैं जन्म से उनको रोक दिया है, अब कहां तक सच्ची बात है, सच्ची नहीं न्याय की बात तो सच्ची है, ये बात तो उनको सच्ची है ही, ये तो मेरे पास पत्र आया उनका, तो ऐसी दशा में आप लोगों से प्रार्थना है कि इसमें आप करो, काम करो, मेरी प्रार्थना लोगों ने सुनी है, उस सुनने का नतीजा मैंने सुना है कि बीकानेर में औरों की अपेक्षा नसबंदी और कम हुई है, युवराज में युवरेज, तो आप लोग कृपा करो और प्रचार करो, तो लोगों को हटाओ उससे, तो बचाओ किस तरह से हिंदू धर्म बच जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत भयंकर दशा है, धर्म बढ़ जाएगा, आपके विरोधी हो जाएंगे विरोधी। मैंने देखा है जो खास मुसलमान है वे इतने विरोधी नहीं होते हैं, जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं वो विरोधी होते हैं, ये जिन नाम हिंदू होकर मुसलमान बना था इसने पाकिस्तान बनाया है, और शिव जी का मंदिर है भाई वो सोमनाथ नहीं दूजा अपने इधर कटक कटक की तरफ सैकड़ा मंदिर है शंकर के, मैं देखा है, वो हिंदू मुसलमान था, वो हिंदू बना, उसने आकर तोड़े मन में सभी, असली री औलाद खून बिना खिजरे नहीं, बावे बादो बाद रोड दुल्ला सारा जिया, रोड होते हैं रोड बन शंकर, ये काम करते हैं ऐसा, अच्छे नहीं करते, अच्छे जो होते हैं वो मुसलमान भी अच्छे होते हैं, खराब काम नहीं करते, ये बनावटी जो होते हैं ना ये बहुत खराब काम करते हैं। रावण है उग्र अंतर हो निबाहू, काल नेम जिम रावण राहु, काल नेमी रावण राहु, ये बने हुए होते हैं ना ये बड़े भयंकर होते हैं, तो मुसलमान बने हुए ऐसा दशा करते हैं, बहुत ऐसी दशा है, जगह जगह ऐसी बात सुनी है, तो आप सावधान होकर अपने घर में हिंदुओं को जन्म लेने दो, थोड़ा सा आराम आपको हो जाए कि भाई मैंने पढ़ाना नहीं पड़े, ब्याह करना नहीं पड़े, मन ठीक रहे, वंश नष्ट हो रहा है, वंश अत्यंत पापी बनाए जो वंश का नाश करे, अर्जुन के भी यही चिंता हुई पहले अध्याय में कि महाराज कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्मासन, कुल क्षय हो जाएगा नाश हो जाएगा, यही चिंता थी, वो कुल का कुल नाश हो रहा है, आप नहीं चेत करो, बड़ी भारी आफत आने वाली है, इस वास्ते सज्जनों चेत करो, होश में आओ, कृपा करो। ये नसबंदी, ये क्या लूप लगाना, नसबंदी करना, परिवार रोक देना, ऑपरेशन करा देना, गर्भपात करना, गर्भस्राव करना, भ्रूण हत्या करना, ये सज्जनों छोड़ो। मेरे को मन में यहाँ तक आई थी जयपुर में, क्या करें, अपने तो कोई परिचित एक दो जन से ले लें, रसोई बनाकर खा लें। वर्षों से भिक्षा पाता हूँ मैं, परंतु भिक्षा में पता नहीं लगता मुझे। वो सासू को नहीं की थी, जेठानी की नहीं कहती, जाकर करा लेती थी। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई है। सासू ने कह दिया कि अपने नहीं कराना है, ये ऑपरेशन नहीं कराना है। दो और तीन बालक हो गए, चौथा बालक पेट में गई, पीहर जाए करा दिए और ऑपरेशन करा लिया। उसको बोला तो ऐसी जोर से लड़ी सासू से कि अब आप पढ़ाओ इनको, दो तीन हो गया, इनको भी पढ़ाओ, ये मैं करूंगा, आप ना है, ये आपने रखा दी, मैं क्यों होता मेरे। बहू लड़ती है, सासू बेचारे क्या करे, ये मेरे सामने जाने हुए, मेरे से मिली हुई बात है। ऐसी बहू लड़ती है वे, करा ही लिया ऑपरेशन, वो मां करा दिया, मां ने तो आप ही, मां भी आप ही हो, सासू भी आप ही हो, आप ही कृपा करो तो भी अच्छी बात है। ऐसे ये भाई लोग भी नसबंदी करते हैं, स्त्रियों को तंग कर लेते हैं। ऐसी बात मेरे पास आई रिपोर्ट, वो कहते पालन मैं करूंगा, आपको क्या है, गोदी में मैं रखूं, दुख मैं पाऊंगी, पालन मैं करूंगी, आपको क्या बात, जिन में नहीं मानते। तो बहनों माताओं, आप कृपा करो, आप मां हो, मां माँ ही बच्चे का नाश करेगी तो कहाँ जाएगा बच्चा, संसार में माँ ही पैदा नहीं होने देगी तो हम कहाँ पैदा होंगे, कहाँ पढ़ेंगे बताओ। हम लोग माँ तो तुम ही हो, तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी माँ ही तो है, तुम भी माँ से, हम भी माँ से पैदा हुए। अब ये बंद कर दो तो तुम्हारी हमारी क्या दशा होगी। कृपा करो कृपानाथ, इसे रोको। ऐसे मदिरा पान है, दिल से मांस है, मछली है, अंडा है, पालने के लिए जगह जगह हजारों लाखों रुपया लगा लगा कर मकान बना दिए हैं सरकार ने, अंडों के लिए, भेड़ों के लिए, गायों को काट रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में गायों को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बुरी दशा से काट रहे हैं, मशीनों के द्वारा काटते हैं, गाय के पिछले पग बांध करके और मशीन घुमाओ जो लटका दे, लटका करके आधा गला काटे, आधा गला पूरा काट दे तो खून का पानी हो जाए, वो खून टपकता रहे जब तक जीवे तो खून रहे, खूब खून गिर जाए पीछे मारते हैं, ऐसी जैसे गायों को मारते हैं, गायों को खड़ी करते हैं, मकान बनाए हुआ नीचे जमीन ऐसी भीतर भी जाते दौड़ दौड़ बिजाई भी चल जाए, भीतर जाने पर बंद करके और गर्म गर्म पानी उस पर डालते हैं, बेचारी घबरा जाए और फिर बैतों से मारा सा सर सर, फिर चीते चीते का चमड़ा उतारते हैं, वो नरम चमड़ा होता है बढ़िया मोटरों में और बढ़िया नरम रेशम की तरफ से, वो चर्म नरम के लिए जीते जीते का चमड़ा उतारे, गर्भवती गायों का पेट चीर करके बच्चा निकाल करके बच्चे के जीते जीते का चमड़ी रहे, अवकाश लेकर बहुत सुंदर नरम नरम होता है, वो नरम नरम चमड़े के लिए ऐसा करते हैं, मांस के लिए ऐसा करते हैं। आगे ईरान आदि में, इराक ईरान में 100 रुपया 90 रुपया 95 रुपया मांस गाय का किलो, और जो आव का बछड़ा है और बछड़िया है उनका मांस 300 रुपया एक किलो, इतना पैसा बढ़ता है। एक गाय के 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये बढ़ते हैं टुकड़ा टुकड़ा करने से। इस लोभ में आकर सरकार ये काम कर रही है और बहुत हत्या कर रही है, हजारों टन मांस की मांग उनकी आई हुई है, अखबारों में मैंने देखी है, लोगों ने मेरे को सुनाई है, वो मांस सप्लाई करते हैं। प्रसिद्धि हो गई है कि हिंदुस्तान से जितनी खाल मिली है इसी खाल किसी देश से नहीं, सबसे हत्यारा देश आपका ये महाभारतीय हिंदुस्तान है। हाथियों को भी मार दिया, मनुष्यों को तो नहीं, हाथियों को मारा, गाय भैंस भेड़ बकरी, इसके सिवाय सूहा खरगोश हरिण श्याड़िया सरणी कतर गई, कतर कर गई, सरण चमड़ा उतार दिया, सांपों का चमड़ा उतार दिया, सांप को बड़ा सांप है उसको यहाँ से एक खील डाल करके और वृक्ष में बांध दिया, नीचे चमड़ा जीते चित्रे का चमड़ा उतार दिया, वो चमड़ा बिक्री आता है, सांपों का गोयलों का गुहों का, छोटे छोटे जंतु कितने मारे जाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये मार मार हत्या कर रही है, ये दशा हो रही है आज हिंदुस्तान की, जो धर्म प्राण देश कहलाता था उसकी दशा हो रही है। इस वास्ते बचो आप मदिरा से, मांस से, अंडों से, मछली से, इन नई चीजों से बचो। विदेशी कंपनियां आ गई है, इतने इतना भांग खराब करती है, एक पेप से निकली है जयपुर में, बहुत जोर से प्रचार हो रहा, जगह जगह महाराज विज्ञापन दिए हुए है, बेटा पेप से पीने की भी है, चाटने की चटनी है। एक मुसलमान ने पूछा इसमें सूर का मांस नहीं है, सूर का तो नहीं है, गाय का है, गाय का मांस है, वे खाना खा रही है, तो विदेशियों से जो खाना लेता है उनमें गाय का मांस होता है। एक अभी को अपने गीता प्रेस से गोरखपुर से कल्याण निकला, कल्याण में एक लेख आया है जिसमें वो नाम मेरे को याद नहीं है, पेप्सी तो वो है, चॉकलेट टॉफी लेख निकला है ना, हाँ तो टॉफी चॉकलेट ऐसी चॉकलेट कुछ है, उसमें साफ लिखा है गाय के हड्डी में से चर्बी निकाल कर ही वो दी है उसमें, अब लुकोरे हृदय में चली जाएगी औषधिया, और गाय का मांस गाय में ग्लानी नहीं रहेगी। पहले कितनी तेजी थी हिंदुओं में, गाय मरना सुनते नहीं थे, वो पाप गो घात समाना, हरिहर निंदा सुने जो काना, वो पाप गो घात समाना, गौ घात पाप लगेगा हरिहर निंदा सुने, आज गौ घात की कुछ परवाह नहीं हो रही है, लोगों के मन में ऐसी बात हो गई है। भीतर में आप विदेशियों के मैं कहता हूँ बाजारों की चीज मत खाओ, आप कृपा करो मसाला बाजार का, चीज बाजार की, तेल बाजार का, घी बाजार का, आटा बाजार का, नमक मिर्ची मसाला बाजार का, उनमें बहुत बड़ी भारी हत्या हो रही है, बहुत अशुद्धि हो रही है, अपना साधारण भोजन बनाओ और खाओ अच्छी बात है, नहीं तो इसमें बड़ी हत्या हो रही है। अब फिर आने वाली है एक अंग्रेजी कंपनी, उसकी सूचना आई है कि सब शहरों में एक एक दो दो दुकान भोजन की होगी, वे हम भोजन कराएंगे अच्छा अच्छा, तो वही भोजन बड़ी जैसे गायों का मांस हो गई छिप छिपा करके सुख देगा, जिसमें क्या दशा होगी। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनसे हिंदुस्तान परतंत्र हुआ, अब वो श्री गणेश कर दिया है। एक सज्जन ने तो कह दिया कि 10 वर्ष में हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा, ऐसी सुनिए मैंने, ये जो चाल चल रहे हैं अभी विदेशियों के कंपनियों को ला ला करके, इससे ये हो जाएगा, हाथ धोकर बैठ जाओ कुछ नहीं, और प्रतिनिधि हो जाएगा, फिर दशा क्या होगी, मंदिरों की क्या दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी, बहन बेटियों को लूट कर ले जाएंगे, क्या क्या दशा हो। पहले मुसलमानों के राज्य में क्या क्या किया था, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे बैर नहीं है मुसलमानों से, ईसाइयों से मैं बैर रखना नहीं चाहता हूँ, किसी से बैर नहीं, अद्विष्टा स्वरूप भूताना मित्र करो, परंतु उनके कारनामे ये है जो आप लोग माइकों ने देखा है, आप भी सुनते हो, अब वो दशा हो रही है, आप सावधान होकर के गौ हत्या बंद करने के लिए करो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई दशा ये होने वाली है। इसमें मदिरा पीते हैं, अंडा खाते हैं, मछलियां खाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, कितना कितना दुख होता है, सुखपूर्व जीवो तो सही, मरो भी सुखपूर्व, इतनी तो कृपा करो, और दशा हिंदुस्तान की क्या होगी भगवान जाने। अपना राज्य होने पर भी जितनी गौ हत्या, स्वराज्य होने पर बंदी है, ऐसी अंग्रेजों राज्य में इतनी गौ हत्या नहीं हुई, 6 गुना 8 गुना 10 गुना कितनी हुई मैंने पूरा पता नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा लाखों की तादाद गाय मर गई है और विदेशी गायों को ला रहे हैं। और हिंदुस्तान की गाय के आते हैं उनका चमड़ा है वो बहुत बढ़िया है, उतना दूसरी गायों का नहीं है। उन्हें पनीर बनता है, गाय हिंदुस्तानी गाय को उसकी आंत लेकर के दूध में घुमाई जाए, दूध जम जाता है, वो बहुत बढ़िया चीज होती है खाने के लिए। ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, वो हिंदुओं में देते हैं, मुसलमान देव सब खाते हैं। ऐसी ऐसी बड़ी दुर्दशा हो रही है और कितने कितने दुर्दशा है मेरे पास तो बहुत कम बात पहुंचती है। मैं ना तो रेडियो सुनता हूँ ना अखबार पढ़ता हूँ, कभी कोई पढ़ लिया पर मेरे पढ़ने का व्यसन नहीं है, समय नहीं मेरे पास में जिसमें मेरे को सुनानी है। ऐसी ऐसी बातें हुई है, चीती चीती का चमड़ा उतर गाय का पीठ का चीर करके बचरा निकाल चीती चीते का चमड़ा उतार रहे। ऐसी निर्दयता से महान महान हत्या हो रही है, इसका नतीजा देश को भोगना पड़ेगा। अब करें क्या बताओ, निषेध करो आप, भगवान को याद करो। हमारे जहां जहां आप बताई है तो भगवान के नाम जप किया, भगवान से प्राप्त सुरनर गंधर्व सब मिल गया, जय भैरंती के लोका वहां गए प्रार्थना करी, गौरूप धारण करके पृथ्वी आई उसे प्रार्थना करी, भगवान ने उतार लिया। तो सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ सब काम ठीक होगा, लोग और परलोक सब ठीक होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में तो बहुत काम होगा। आप लोगों ने इतनी कृपा की है जो ऐसा आयोजन किया है और आप इतने उत्साह आते हो तो इस कामों में लगो। भैया भगवान के भजन करने से जो काम होगा वो और से नहीं होगा, और नहीं करना ये मत समझना और भी करना, गो हत्या मिटे किसी तरह से ही, ये विदेशी खाना पीना अपना ना होवे, अपनी शुद्ध चीज है इसका प्रचार करो और भगवान को याद करो। हे नाथ नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के चरित्र सुनो करो, गीता पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा ही पाठ करो, हरदम चलते फिरते राम नाम मत छोड़ो, पाठ मत छोड़ो, भगवान की कृपा से कोई बचेगा नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं है। सरकार उल्टा चल रहा, मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ आप लोगों सामने, को 30-35 वर्ष हो गया होगा, 25-27 वर्ष 28 वर्ष तो मेरे को याद है, सिंध में चातुर्मासा 25 साल मैं कहता था साधुओं ने कहा कि साधुओं का काम नहीं है तो गृहस्थियों का काम है। मैं कहो गृहस्थी सुनेगा कौन, जब गृहस्थी सब खत्म हो जाएगी हिंदू तो मुसलमान सुनेंगे, मेरी बात ईसाई सुनेगी कौन सुनेगा। साधुओं ने समझाया कि ये तो बात गृहस्थियों की आप मत करो, मेरे को बहुत दबाया कि मत कहो मत कहो मत कहो, तो मैंने कम कहने शुरू कर दिया। अब करूं क्या, मैं मेरे मन में दुख होता है, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम ये पुस्तक लिखा है, मैं वो पुस्तक भेजी है कहो के पास में, सरकारी आदमी कोई कोई मेरे सामने कहा कि आप लिखना बरूबर ठीक है, बरूबर अनुमोदन किया है सरकारी बड़े औहदे वालों ने भी, जो खदान है खाद खानी होती है इनका अफसर बड़ा, उसने कहा कि ठीक है आपने ये बात अच्छी बात है। एक ने विचार किया कि ये लिखने राज से विरुद्ध है, इनको करो दंड दोगे, ऐसा विचार हुआ। उस पर भी बचा गया थे, किसको दंड देते हो, कैसे कर रोका दूसरों ने, ये तो मेरे को कैद होने की तैयारी, ये दशा है महाराज। मेरे को कहते थे हमारे हरि प्रसाद जी मित्र, कहते कि आप ऐसे का राज से विरुद्ध काम करते हो आप दोषी हो जाओ, कैद कर देंगे और कर देंगे तो देख ले क्या करें। तो कम कहता हूँ बंद में आ गई, मैं करूँ क्या भाई, इसमें उल्टी आ जाए आदमी कहां तक रोके, वो निकल गया कहां तक रोके। इस तरह से पराज में तो आती है, बहुत अहित है, बहुत नुकसान है। आप चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दशा दुर्दशा है, व्यवहार में भी परमार्थ में भी सब तरह से नुकसान है। तो आप कृपा करो और ऐसा प्रचार करो। जोधपुर के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया है, गणेश जी की सवारी निकलती थी बंद कर दिया था, उसमें आप लोगों ने काम किया, मैंने थोड़ी सी बात कही है, महाराज इनका उत्साह ऐसा विलक्षण, बाजार बंद कर दिया, जोर से बंद कर दिया। तो आज गणेश जी की पूजा जगह जगह हो रही है, जगह जगह स्वाजा निकल रही है। तो ऐसे आप लोग उत्साह से करो तो क्या, उनमें बहनों ने वहां खूब काम किया। ये चंडी है महाराज, क्रोध में चले तो चंडी का काली काली बड़ी शक्ति होगी। हनुमान जी को सीता जी ने कहा है कि हनुमान ये रावण को मारना करना सब काम मेरा है, भगवान तो शांत है, ऐसा ही सब मैं करती हूँ। तो बहनों माताओं छत चढ़ जा तो महाराज देखो तो बस, तो इसमें कृपा करो आप लोग तो संसार बचेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। चंडी आ जा महाराज के रक्त बीज था महाराज राक्षस, तो रक्त बीज ऐसा तो खून पड़े एक बूंद पड़े वही रक्षा पैदा हो, जहां खून पड़े रक्षा पैदा हो जाए। चंडी काली ने आकर के चाट दिया सब रक्ष, खून पी पैदा कैसे हो। महिषासुर मर्दिन नन्न कपर दिन से सुते महिषासुर मर्दिन भैंसे वृक्ष आया वो राक्षस उसको महाराज शक्ति ने नष्ट कर दिया। तो इनमें शक्ति बहुत है, रण चंडी आ जाने तो देखो तमाशा। तो इसलिए से ये पापों को बचाओ, परंतु ये खुद गर्भ गिराने वाले होगी, खूब खुद ही महाराज ऑपरेशन कर रहे होंगे। अब किसको कहे बताओ, किसके अगर वो है कौन सुने हमारा। अलबत्त माँ का हृदय कोमल होगा, सुनो माताओ कृपा, माँ का हृदय कोमल होता है तो सुनो मेरा रोना सुनो। तारे चावल हूं मैं बारे में आया हो भाई बताओ, कि माँ हो छोले रोना नहीं सुनोगे, दया दिया दया कृपा करो, बचाओ हिंदुस्तान को बचाओ, भारतवर्ष धर्म प्राण ग्रंथ देश है इसको बचाओ। बड़ी मुश्किल हो रही है महाराज, मध्याकार अंडोकार मछलियोंकार मांसकार भूम प्रचार कर रहे लोग, जगह जगह दुकानदार जगह जगह खोल दिए, तीर्थ स्थान है पुष्कर में, इधर कोलायत में तीर्थों में भी मदिरा की दुकान ये आ गई है, गांव में आ गई, गांव में मैं गया अभी दसोरी है चिमाना है चाकू है भेड़ू है, ये गांव में गया और नाथूसर है उसमें भी दुकान हो गई मदिरा की दुकान। कहने पर भी कोई लोग थोड़ा कान देते कोई कान ही नहीं देते, अरे कहते हुए बंद कर देंगे फिर भी छन छन करते ही है, ऐसी दशा हो रही है। काश हमारे गांव जिन गांव में कहता हूँ सुनते हैं, आप लोगों से कहता हूँ इनका प्रचार बंद करो। एक बाई ने बेचारी है दुखी होकर के लिखा क्या करे, व्यसन नहीं है परंतु पीते हैं जब पागल हो जाते हैं, ये दशा हो गई है छोड़ते हैं नहीं। ये आप विचार करो ना तो आप छुड़ा सकती हो, स्त्रियों में ताकत है सेवा करने की ताकत है ना, सेवा से सिंह वश में हो जाए सांप वश में हो जाए बड़े बड़े क्रूर जंतु वश में हो जाए, सेवा से भगवान वश में हो जाए महात्मा वश में हो जाए संत वश में हो जाए। सेवा करने की ऐसी एक बढ़िया चीज है सबो वश में कर ली, और सेवा करने की संगत इसमें है इस प्रकार में नहीं है, तो इसलिए करके उनको सुधारो, जब जल्दी सुधारो, सेवा करके सुधारो, किसी तरह से समझा कर सुधारो। अपना घर सुधरेगा हमारा देश सुधरेगा हम जीते रहेंगे, नहीं तो हमारी क्या दशा होगी, देश खत्म होने वाला है, धर्म बिल्कुल नष्ट होने वाला है। अभी ये चाल है इसमें कहते हैं वो भाई ने कहा, एक भाई ने जैसे सुना शब्द आया है कि 10 वर्षों में हिन्दुस्तान प्रतंत्र हो जाएगा, कितना महाराज लड़ाई करके स्वतंत्रता ली, और स्वतंत्रता में पाप ही पाप फैलाया, इनका फल तो ऐसा ही होता है। बीकानेर की कहावत है कि आराधनाथ यही झंझर का है, आराधनाथ झंझर का ही है, झंझर का झंझर आराधनाथ यही झंझर का है, करवाड़ तो यही नतीजा है, और क्या होगा बताओ, धर्म भ्रष्ट होगा सब तरह से नाश होगा। आप पारमार्थिक रुचि से इकट्ठे हुए हो बड़ी आनंद की बात है, आज के जमाने में सत्संग में आप इतने आते हो, भागवत में आते हो, रास में आते हो, भगवत संबंधी चर्चाएं रुचि है आप लोगों में, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है और आप लोगों ने काम किया भी है, तो अगाड़ी भी आप शूरवीरता रखो, ये कुहत्या को प्रोत्साहन मत दो, अपने तरफ से निषेध करो बहनों माताओं भाइयों, ऐसे पाप से बचाओ बचाओ, दुनिया को बचाओ, हिंदुस्तान आपका भारतवर्ष धर्मात्मा देश है, किस तरह से बचाने की अच्छी बात है, नहीं तो विरगला विकट जमाना आया है, नारायण नारायण नारायण क्या कहे, कहाँ तक कहे बताओ, राम राम राम राम राम राम राम, कहने में आपको संदेह हो शंका हो कोई प्रश्न हो तो पूछो, दसोड़ी में दुकान उठा दी, हाँ तो उठा तो दे, बंसाने लाकर बेचता है बड़ी अच्छी बात है, और जो भी उठाई और जो भी मारे करना माना है चिमड़े में चाकू में करते हैं, और हमारी ये श्री राम जी करते हैं चेष्टा, साधु भाई चेष्टा करते हैं, परंतु बात ऐसी बात है, वही थी मेरे बात कही, खास हमारा गांव है वो, उस गांव में मंदिर है, ये हमारे गांव है, ये जोधपुर हमारा है, इस वजह कहते हैं मानते नहीं करें क्या बताओ, कृपा करो आप लोग बालक पर कृपा करो, थोड़ी सी कान दो बात करो, आपका वर्तमान में और भविष्य में फायदा ही फायदा है, और इस तरह जाने नुकसान ही नुकसान है, सब तरह से आगे आपके बाल बच्चे कैसे होंगे, स्कूलों में और में प्रचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि परिवार नियोजन के बिना इतनी स्थितियां बढ़ जाएगी, रहने को जगह नहीं मिलती, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ ये तुम मिला दो तो खाने को अन्न कैसे मिला, कैसे मिलेगा नहीं खाने को अन्न, मथानी और छात्र मुझे 30-30, 40-40 रुपया रोजाना, अरे आदमी काम करने वाले मिलते नहीं, अब जन्मे ही नहीं गा तो कहाँ से आएगा, अरे कहाँ से खेती हो गई, मरोगे बिना अन्न जल के, ये ऑपरेशन कर गए तो नतीजा ये होगा, शिकायत रहेंगे ऐसा ज्यादा दुनिया बढ़ जाएगी तो कहाँ रहेगी कहाँ खाएगी, मैं कहता हूँ ये कर लोगे कौन खाएगा, दो दो छोरा जिसमें एक भाई ने सुनाया गाँव में बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, दो छोरा थे वो मर गए, अब उनको पानी पाने वाला नहीं है, ये जोधपुर रियासत की बात आई मेरे पास, वे तो कहते हैं खाएंगे पिएंगे क्या, मैं को बच्चा मर जाएगा नहीं है क्या करोगे, मौत तो आप बंद कर सकते नहीं, जन्मना बंद कर देते हो, अरे मौत है खुली तो क्या दशा होगी, हम दो और हमारे दो ही रहेंगे तो 10,000 आदमी है तो दो ही रहेंगे, मरे जगह कहा दूसरी जगह से आएंगे, उनमें से मरे मरे खत्म ही होंगे, और हम दो और हमारे एक, हम दो एक और हमारे एक तो 1,000 है तो 500 तो पहले ही हो गया, अब मरेंगे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा देश नष्ट हो जाएगा, अरे समझाते ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बालक पढ़े हुए बालक बड़े हो गए मेरे पास आए, मैंने तो खुद व्याख्यान दिया है, मेरे को तो कहते हैं दो परिवार नियोजन करो, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, परिवार ज्यादा बढ़ जाएगा तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, अरे खेती पड़ी है सरकार को इसी में ही पैसा लगावे, जहाँ खेती सूनी पड़ी है जमीन उसमें अन्न बो अन्न पैदा करो, कहते खाएंगे क्या, रसोई जो छोटी है आदमी घना आ गया तो आदमियों को मारो, क्योंकि इतना है नहीं, अरे रसोई पैदा करो आदमियों को मारो, ये कोई बुद्धिमानी है, खेती ज्यादा करो, सरकार लाखों करोड़ों रुपया लगा लगा करके और वंश नष्ट कर रहे हैं, वही रुपया लगा करके बंजर भूमि है जिसमें खेती कराओ तो कितना काम होता, बनो विनाश काल ये विपरीत बुद्धि ऊंधी बुद्धि हो रही है, ऊंधी बुद्धि ये दशा हो रही है हमारे देश की, वो कहते क्या खाएंगे, हम कहते क्या खाएंगे, यही बात हम कहते हैं, और हमारी बात सच्ची है, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, कौन खेती करेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन साधु बनेगा, कौन पढ़ाई करेगा, कौन उपदेश देगा, फौज में पलटन में भर्ती कौन होंगे जिनके ज्यादा भी होंगे, दशा क्या होगी, ये जरा सोचो, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, अब भी चेत करो, बड़ी अच्छी बात है, क्या है, पीपल का पेड़ हो गया आंगन में, पीपल के पेड़ के विषय पूछ रहे आंगन में हो गया तो उसको क्या करें? हाँ तो पहले पहले थाना ले जाओगे, थाना ले जा करके अच्छी जगह कर दो, कोई बात बहुत लाभ नहीं। बड़ा पेड़ हो गया, बड़ा पेड़ हो गया तो बड़ा तो फिर बड़ा ही होशी हो तो बने आगे भीड़ दीवार खींच दो, अपने से अलग पूजा किया करो, अलग कर दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।